إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام تنايندليا بإذن الله تعالى ندعوة يتو تلينزي جانا katika مسكتي هو مسجد محسنين. Na jana kama tu ambao walikuwepo tulitaja maisha ya Sayyidina Uthman ibn Affan japo kwa ufupi, na vile vile namna gani mbinu na njama zilitengenezwa za kumua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Leo na dua yetu hii itaendelea kwa kutaja aqwal za mashia ithna asharia dhidi au kauli chafu na mbovu dhidi ya sahaba huyu mtukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tuhudhurishe akili zetu na masikio yetu, tusikilize kwa makini namna gani mashia wanavyomsema vibaya Uthman hasatan na masahaba kwa jumla. Na kama tunavyotangulia kusema kwamba hatufanyi na dua hizi kwamba tunafanya masihara mchezo mchezo, lakini ni kuwazindua wale ambao inawezekana hawajui kile ambacho mashia wanakifanya. Na bahati mbaya watu hawa washaenea katika mitaa yetu yote, huendi katika mtaa wote ila utakuta mashia kama hawana kituo basi yuko mmoja mmoja katika mtaa, na wao hawakulala, wanafanya kazi. Hawakulala kabisa, wanafanya kazi tena kwa nguvu kabisa. Kwa sababu yalivyokuwa miaka 10 iliyopita, si leo. Zamani tulikuwa tuwaona si wahindi tu kule mjini, ikifika mwezi wa Muharram peke yao wanakusanyika, na sana sana ilikuwa katika yale mahekalu yao wakijipiga vifua na namna kama hiyo. Lakini bahati mbaya leo wanafanya maandamano, na walioshika bendera ni akina sisi, ndugu zetu kabisa. Kwa hivyo ni wazi kwamba kazi yao wanaifanya kwa nguvu na athari kubwa imepatikana. Kwa hivyo hili si jambo la kufanya mchezo kabisa kabisa, kwa sababu ni jambo ambalo linamtoa mtu katika imani yake kabisa kabisa. Kwa hiyo tuko hapa katika jambo hili, na kila Muislamu ana wajibu wa kuliunga mkono kwa namna ambavyo Allah kamwezesha. Kule kuhudhuria kwako basi ni moja ya kuunga mkono kazi hii ya kuwasema vizuri masahaba na kuwasifu kama ilivyokuja katika Qur'ani na kama katika sunna walivyotajwa kwa wema na ihsan, alafu kuweka wazi na kubainisha zile kauli chafu na mbovu za matusi wanazozitoa hao mashia na wengineo juu ya masahaba hawa watukufu. Zungumzaji wetu wa mwanzo leo, shekhe wetu Abu Muhammad, shekhe wetu Abu Bakar Abu Atiya, atakuja kuanza kuelezea kauli hizo za mashia dhidi ya Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Fali tafadhali mashkuru.